أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده إمام أعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ده سيرت دوهم بتا. محترم ورنو، بتير أول بتاك مج ده إمام أعظم أبو حنيفة رحمه الله ده أستاذانو في معرفة شروع كريوه، أو ده أستاذانو في جندل دير مهم موضوع ده، ولي چه مجد دار معلومة سي چه ده امام صاحب ده علم ما اخذ ده کم زهد سخده که ده چه استازان ثقه او امامان و فقه او عالمان و نو ده ده په علمی مقام او درجه که مشتهد شک نپیدا کیجه. او په هغه سلسله که مو امام حماد، امام ابراهیم النخعی رحمهم الله در تمعرف فکره، کم وقت چه خبره ده امام اعظم رحمه الله ده بل استاد امام شعبي رحمه الله وفي جنقلوي تورسه ده بتبعي تورسه ده او اوس بيده هغا زي سخرا شروكو. امام شعبي رحمه الله چنميه عامر ابن شراحيل الشعبي دي ده مسلمانانو ده فقهاو ده امامانو تخوه ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده اصحاب كرامو تخيه ده پنځه سوه اصحاب کرامو سره لیدلی دي چې د هغو څخه یې علم حاصل کړی، اورېدلی او زده کړی دي. ورونو، موږ د عادي انسانانو خبرې نه کوو. دغه خلق د امام ابو حنیفه رحمه الله استادان دي. لکه څرنګه چې امام نخعی په علم کې عظیم و، دغه رنګه امام عامر الشعبي هم د علم د عظماو څخه و. ده هم د درس دیر لو حلقه درلوده. ابن سیرین رحمه الله وای کوفه تا ورغلم و می لیده چې امام شعبی د درس دیر لو حلقه درلوده، او دا داسې وخت وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب هم دیر موجود او حیات و. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب د وجود سره سره امام شعبی رحمه الله په علم کې لوی مقام درلوده. امام شعبي رحمه الله ده علمي ديني ادبي ثقافت مجمع بلل كده، طول علمنا بوكش يوزاي سيوه، جليل القدر فقيه و صدوق محدث و حكيم و ادب و شعر يوايه. بالشعر كده دير مواقف درلوده. ده عبد الملك ابن مروان بحضور كده ده مشهور شاعر اختلصره شعري مقابله درلوده. امام شعبي رحمه الله بويل كخلق في وشيك سر مختلف سوى وقور عمر فاروق رضي الله تعالى عنه بتكول بشك حضرت عمر رضي الله تعالى عنه هت وقت حكم نكاو يو شيء نمقرر او ترتوج مشوره ونكي او ففقه امورك مشوره يعني اجماع يا ترجيح. ده امام شعبي رحمه الله ولد عمر فاروق رضي الله تعالى عنه الرأي خشى أو قبولك له. ذكر عمر رضي الله تعالى عنه بقبله فتواوك بيلا مشوري فتوى نسادي رول. نو إمام شعبي رحمه الله واي كده حضرة عمر رضي الله تعالى عنه نظريات أحكام يوازي ده أحكام أو نظريات نجي، بل كده داس نظريات أو أحكام دي كده ده وقت ده صحابي كرامو بمشورة سر راوتلي. ده فقيه إمام شعبي رحمه الله دغسي ذكري او عملي كري. نو ذكى ابن الشهاب الزهري واي علماء سلور دي بمدينة منوركي ابن المسيب په کوپه کې شعبی، په بصره کې حسن بصری، او په شام کې مکحول رحمهم الله اجمعین. د امام شعبی رحمه الله میلان وسلم ترپته وو په ځینو مسائلو کې په احتیاط سره فتوا ورکول، او په احکامو کې معنه روو، نه ډیر شدت کاوه نه ډیره اسانتیا، خاصتا په هغه احکامو کې چې په عامو خلقو پورې تعلق درلودی. مثلا د لباس په باره کې ویل داسې کالی واغونده چې په هغه کې صفحه خسخن نه دروهي او علما یې عیب نه بولي. یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یو غریب سړی دی، د لوی اختر په ورځ د اضحیې د حلالولو قدرت نه لري او نه دونه پیسې لري چې اضحیه دې پرانیسي، څه به کوي؟ امام شعبی رحمه الله وویل، که زه غني یم او اضحیه پرېږدم، دا مې تر دې خوښه ده چې زه غریب یم او ځان په اضحیه مکلف کم. یعنی دا چې زه مال ولرم او اضحیه پرېږدم، دا تر دې اسانه خبره ده چې زه مال ونه لرم، پوروم یې او بیا اضحیه حلالوم. د امام شعبی رحمه الله په باره کې ویل کیږي چې د آسانتیا په لار کې سلفي و. د صحابه کرامو په باره کې کریم د عزت ته ډک او ښه موقف درلودی. د ده رحمه الله وخت داسې وخت و چې خلقو د صحابه کرامو په متعلق خبرې کولې، او دا خبرې هم ډېرې کېدې. یوه ورځ پوښتنه ځینې وسوه، ویل د دغه دوو خلقو په باره کې چې دا خلق خبرې کوي او خلق خبرې پکښې کوي، څه وایي؟ امام شعبی رحمه الله ویل، کم دوه خلق؟ ورته وویل سوه، علی او عثمان رضی الله تعالی عنهما. امام شعبی رحمه الله ویل، فوالله زه دې ته ضرورت نه لرم چې د قیامت په ورځ دې د علی او عثمان رضی الله تعالی عنهما خصم او مدعیم. او بیا یې ځان او هغو ته د مغفرت دعا وکړه. یعنی دې خبرو ته څه ضرورت شته؟ چپسه چې سالم پاتې سي. انسان باید د هیڅ مسلمان په باره کې داسې خبره ونه کړي چې د قیامت په ورځ هغه دعوه ورسره کوي او خپل حق غواړي. دا افسوس ځای دی چې موږ نن ورځ داسې ډېر خلق وینو چې د هر چا په باره کې بې پروا خبرې کوي، خاصتا د علماو په باره کې. لاس ته یې هم څه نه ورځي، خو د قیامت په ورځ د ځان دپاره دعوه کوونکي ډېره وي. ګرانه وروره، ته په خپله د ځان سره فکر وکړه، هغه کسان چې ستا د هغو سره کم خاص ملاقات هم نه دی سوی، او په علمي سویه کې هم تر هغو ډېر کښته، او تا د هغو په باره کې ضد او نقیض خبرې کړي دي، د هغو خلقو عدد و څو نفرو ته رسیږي؟ نو ته فکر وکړه، که د قیامت په ورځ ته نور هیڅ حساب او کتاب ونه لرې، او یوازې دغه کسان د عادل رب په حضور ستا څخه خپل حق وغواړي، ستا به څه حال وي او څه شي به ورکوې؟ خیر، امام شعبی رحمه الله حکیم دانا پوه سړی و. د ده اقوال لکه د حکمت متلونه په خلقو کې نشر وه. د ده رحمه الله د قولو څخه وایي، لا تمنع العلم عن اهله فتأثموا ولا تحدثوا به غير اهله فتأثموا. او واي، ما بكيت من زمان الا بكيت علي. امام شعبي رحمه الله بخلق ته همیشه دا نصیحت کاوه چې د الله عز وجل په قضا باید راضی سي. امام شعبي رحمه الله د داسې اقوال خاوند دی چې هغه فتوا بلل کیږي، مگر په عین حال کې متل او حکمت هم بلل کیږي. د ده د اقوالو څخه وایي، من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها. یعنی که یو چا د مال یا منصب په خاطر خپله لور یا قریبه و فاسق ته ورکړه، سله رحمي یې قطع کړه. ورونو، د سله رحمي قطع کېده یوازې دا نه دي چې نه ورځې پوښتنه یې نه کوې، بلکې دا هم د سله رحمي قطع کېده دي چې داسې یو کار وکړې چې تاوان یې په دنیا او آخرت کې ښکاره وي. او امام شعبی رحمه الله د فاسقانو سره د خپلو اقرباو وعده کول د سله رحمي قطع کېده بولي. عجبه خدا ده چې نن ورځ په پاکستان او افغانستان کې ځینې افغانانو خپلې لونې یا خوندې کښېنولې دي، وایي موږ یې بېله د خارج د سړي څخه و بل چاته نه ورکوو، چې امریکا یا اروپا ته ځینې بوځي. هغه انساني رحم او شفقت سوسو چې په خپل دغه عمل په کلو کلو مور او اولاد سره جلا کوي، هغه اسلامي سلې رحمي او د اولاد سالمه تربیت تسو خپل اولاد په خپل لاسو د دوژخ وکندې ته ورپوري وهي. خیر، د امام شعبي رحمه الله د لطیفو او معنا دق قولو څخه یو هم دادی. یو ورځ یو سړي ته وویل: اسقني اهون موجود واشد مفقود، یعنی داسې شی را باندې وچشه چې په موجودو شیانو کې تر ټولو اسانه حاصلیږي، مګر که بیا نیستي سو دغه نیستیوالی یې د هر شي تر نیستۍ سخت دی. سړي وویل: څه شي غواړې؟ څه شي در باندې وچشم؟ امام شعبي رحمه الله وویل: اوبه. رونو، اوبه هغه شی دی چې ډیر موجود دی او په اسانۍ لاسته درځي، خو که بیا نیستي سوې بې له هغه ژوند ممکن نه دی. امام شعبي رحمه الله خلق د الله عز وجل فضل او لوی نعمت ته متوجه کوي چې هغه اوبه دي. یو سړي و امام شعبي رحمه الله ته ډیر بد ښکنځل وکړه. امام شعبي رحمه الله په جواب کې ورته وویل: که به ته په خپله خبره کې صادق یې، الله دې ما ته بخښنه وکړي، او که به ته کاذب یې، الله دې تا ته بخښنه وکړي. وروڼو، تاسې و دغه لوړ ادب ته وګورئ، موږ باید اخلاق د دغو خلقو څخه زده کړو. وروڼو، دا قصې نه دي بلکې درس دی، عبرت دی، اخلاق دی. اول وایي: شاید زه به په ځان نه یم خبر، دغه عیبونه چې ته وایه په ما کې به موجود وي. نو وایي: که ته صادق یې، الله جل جلاله دې ما ته عفو وکړي، او که بیا داسې نه وي ته کاذب یې، نو یې دا نه ورته وویل چې الله دې په مصیبت گرفتاره کړه، الله دې داسې او داسې یا نورې داسې خبرې ورته وکړي. تاسې دې عجیب جواب ته وګورئ، ویل: که ته کاذب یې، نو الله جل جلاله دې تا ته بخښنه وکړي. امام شعبي رحمه الله د حیواناتو پر ژبه هم لطیفې بیانولې چې د هغې جملې څخه وایي: یو وخت د ځنګله پاچا زمری ناجوړه سو. د ځنګله ټول وحشي حیوانات یې پوښتنې ته ورغله بې له ګیدړې. نو شرم وشو، زمری ته وویل: ای پاچا، ته ناجوړه سوې، ټوله درندگان دې پوښتنې ته راغله بې له ګیدړې. د ځنګله د پاچا هم ورته فکر سو او ګیدړې ته په قهر سو، ویل: که ګیدړه راغله بیا ما په خبر کړه. دا خبر ګیدړې ته ورسېدی چې شرم وشو ستا په باره کې دغسې وویل. نو ګیدړه و زمری ته راغله. زمری ورته وویل: یا ثعلب، ټوله درندگان مې پوښتنې ته راغله او ته نه راغلې. ګیدړې وویل: خبره سوم چې پاچا ناجوړه دی، ټوله حیوانات یې پوښتنې ته راتله، مګر زه ستا په علاج او دوا پسې ګرځېدم. زمری په خوشحالۍ سره وویل: نو یو علاج دې را پیدا کړئ. ګیدړې وویل: هو، دا را معلومه سوه چې د شرموش په پښه کې یو اډوکی دی چې هغه ستا د مرض علاج دی. زمری فورا د شرموش په پښه ته ور حمله کړه. د شرموش پښه څیرې او ژوی یې. په دغه وخت کې ګیدړه ووته او هلته په لار کې کښېنسته. پس له لږ وخته شرموش د زمری د مجلس څخه را ووتی او تر پښه یې وینې بهیږي، پښه یې تکه سره ده، په وینو لړلې ده. ګیدړې ور غږ کړه، ویل: ای د سرې موزې خاونده، که تر دې وروسته د پاچا په مجلس کې کښېنستې، پام کوه چې ستا د سر څخه څه شي راوځي، یعنی پر خبرو دې پام کوه، بې ځایه مه ژغېږه. دا وار خو دې فقط پښه بایلوله، یعنی بل وار سر بایلې. په دغه قصه کې د هغو کسانو انتباه او خبرتیا ده چې د پاچا، رئیس، حاکمانو او امیرانو په مجلسو کې کښېني. غوله رښایي چې د صدق، امانت، تقوا او ورع خلق وي، پر خپلو خبرو یې فکر وي، و خلقو ته آزار و نه رسیږي. ځکه دغه درباریان او مخور خلق کولای سي چې خلقو ته نفع یا ضرر ورسوي. نو د دوی وظیفه دا ده چې امیران د خیر و طرف ته تشویق کړي، نه د شر. امام شعبي رحمه الله هغه څوک دی چې د امام نخعي رحمه الله په هغه انقلاب کې ملګری سو کوم چې د عبدالملک ابن مروان پر ضد راپورته سو. ورونو، کوم وخت چې د امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان په وخت کې د امویانو ظلم شروع سو، نو علمای کرامو په یوه لوی انقلاب لاس پورې کړي چې ثورة العلماء یا ثورة الأشعف ورته ویل کیږي. چه مشریه عبد الرحمن ابن اشعفو نو امام شعبی رحمه الله ده دغا علماء سر راووتو مگر دغا انقلاب ناکاموس ذکه حجاج الثقفی دغا انقلابی خلق فبرحمه دول سر وجل ده عالم او جاهل فرق نکاوه حتى پر علماء دير شديدو نو يا شعبي رحمه الله هم ونيوي او حجاج تراور امام شعبي رحمه الله واي كم وقت شي ده قصر ودروازيته ورورسيدم ده يزيد ابن ابي مسلم سره مخا مخسو يزيد ويل انا لله يا شعبي ده علم تشتا بسنك بروتي يعني خبر خلاص اسوا الله جدر باندي ورحميجي ده علم تشتا سردي هغهم لاري أول ننرز ده شفاعات ورز همنا ده أول وبوئ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك يعني أميرتا بنفاق سر ورسه منافق سر خلاصه منافق خو هغه دي چه پخلية يوا أو پزلك يبلوي يعني پدرواغ سر خبل زان خلاصك إمام شعبي رحمه الله واي محمد ابن حجاج هم پا مخراغلي هغه هم ده غس خبر رات وكر إمام شعبي واي كم وقت چه قصر تور داخل سوم ده صدق او رشتاوي يلو عزم وكي ووزش ده حجاج به وزرك ودر يدم حجاج ويل تا يا شعبي ده هقو كسانو سخيه چه پرمش راپورت اسوا او دير خبريه کري دي ما ويل الله دي امير اصلاح دي هو مش راوتلو مش غوشتا چه حق برپايا کو خدا كارمو پواسا نسو پورا حجاج چه ده غوازح خبري وابره دي ويل پا والله رشتاوي ويل او بيا ويل ده درشتاو یلو په خاطر الهی امام شعبی رحمه الله درشتاو یلو په سبب د مرګ څخه خلاص او په دغه صدق وهغه مقام ته ورسېدی چې عبد الملک ابن مروان د روم د پاچا د پاره په سفارت سره اختیار کړ چې هغه یو عجبه او مشهوره قصه ده تاسو وګورئ چې امیرانو او خلفاو دغه نابغه قدرتونه عبث نه پریښول که څه هم پر دوی به په قهر و ځینې ناراضه به وه بیا یې هم د اسلام او مسلمانانو د خدمت دپاره کار ځینې اخیستی استفاده یې ځینې کول او شعبي رحمه الله هم دغه سفارت قبول کړي ځکه په هغه کې د اسلام او مسلمانانو فایده وه نو امام شعبي رحمه الله د روم و پاچا ته د سفیر په صفت سره ورغلو د روم پاچا پوښتنې ځینې کولې خو هېڅ داسې مسئله نشته چې پاچا دې پوښتنه وکړي او امام شعبي رحمه الله دې د هغې پوښتنې ډېر ښه کامل جواب ورنکړي د روم پاچا بې له سیاسي ادارې پوښتنو نورې پوښتنې ځینې شروع کړې دنیاوي مسایل حکمت علم خو عجبه جوابونه اوري د روم پاچا په تعجب کې سو په ټول عمر یې داسې عالم نه دی لیدلی هېڅ وخت د داسې یو عالم دانا فهمیده انسان سره نه دی مخامخ سوی لکه دغه اوس چې ورته ناست دی حال دا چې دی د عبد الملک ابن مروان سره یو سفیر دی کم وخت چې شعبي رحمه الله د خپلې استوګنې موده هلته پوره کړه او د بیرته راتګ اراده یې وکړه نو یې د روم د پاچا څخه د تګ اجازه وغوښته پاچا پوښتنه ځینې وکړه چې آیا ته د شاهي خاندان څخه یې یعنی د امویانو څخه یې هغه چې د اسلامي دولت حکم یې په لاس کې دی امام شعبي رحمه الله ویل یا زه د ټولو عربو څخه یو سړی یم دلته نو د روم پاچا یو خاص خط ولیکئ هغه یې بند او مهر کړئ و شعبي رحمه الله ته ورکئ ویل کوم وخت چې دغه نور خطونه امیر المؤمنین عبد الملک ابن مروان ته ورسوي دغه لیک هم ورسره ورک هغه نور خطونه خو د عامو سیاسي مسئلو په متعلق دي مګر دغه خط زما او د په مابین کې یو خاصه مسئله ده امام شعبي رحمه الله وایي کوم وخت چې عبد الملک ته راغلم هغه نور خطونه مې ټول ورسول خو دغه رکعه یا کوچنی خط مې هیر ما غوښته چې د دغه ښار څخه ووزم نو یو څه تګ مې هم وکړ چې دغه خط را په یاد شو بیرته را وګرځېدم او دغه پاته خط مې هم و امیر المؤمنین ته ورساوه کوم وخت چې عبد الملک دغه خط ووایه نو یې ماته وویل آیا د روم پاچا د مخه تر دې چې دغه خط تا ته درکړي تا ته یې یو څه وویل ما وویل هو پاچا راته وویل ته د مملکت د اهل بیت څخه یې ما وویل یا بلکې زه د ټولو عربو څخه یو نفر یم امام شعبي رحمه الله وایي نو د عبد الملک څخه را رهي سوم کوم وخت چې دروازې ته ورسېدلم امیر المؤمنین بیرته ور وغوښتلم اوس چې بیا د هغه په حضور کې ودرېدم ویل آیا ته خبر یې چې په دغه خط کې څه لیکلي دي ما ویل یا ویل واخله بیا وایه ومې لیده چې په خط کې لیکلي وه و هغه قوم ته په تعجب کیم چې دغه سړی چې دغه سړی دی په هغو کې موجود وي څنګه بل څوک پاچا کوي. یعنی په یو قوم کې دی په دغه اندازه عالم حکیم ذکی او هوشیار سړی موجود وي او بل څوک ته پاچا وي؟ ځکه دی د خپل عقل په سبب تر ټولو د پاچاهۍ حقدار دی. معنا دا چې دغه سړی تر پاچا هم د پاچاهۍ حقدار دی. امام شعبی رحمه الله ته حیا ودرېده ځکه په دغه خط کې د ده صفت سوی و. نو وای خلیفه ته مې وویل په والله که زه د دغه خط په مضمون خبر وای نه به مې وای راوړی. دا خبره د پاچا د خوشحاله کېدو په خاطر وکړه چې یعنی ته د فضل او درجې خاوند او د پاچاهۍ وړ او لایق یې. خلیفه ورته وویل آیا ته پوهېږې چې ولې دغه لیکلی دی؟ مقصد یې څه و؟ ما وویل یا فقط زما صفت یې کړی دی. عبدالملک وویل یا د دې خط تر شا یو شی شته. ما وویل هغه څه شی دی؟ امیر المؤمنین وویل د روم د پاچا ستا په وجود زما سره حسد پیدا سو، نو اوس غواړي چې په ما کې ستا د پاره حسد پیدا کړي، غواړي چې ما ستا و وژلو ته تشویق کړي. ما ستا څخه بیروي، ما ته وایي شاید خلق ستا پر ځای دغه سړی د خلافت د پاره اختیار کړي، غواړي چې زه تا مړ کړم، ځکه د ده په دې حسد کېږي چې په مسلمانانو کې تا غوندې سړی موجود وي. موږ پاچاهان یو د بل په مقصد سره پوهیږو. رونو تاسې اولا د امام شعبی رحمه الله و مقام علم پوهی ته وګورئ، او دوهم دا چې پاچاهان څونه د علماو په قدر او درجه پوهېدل. رونو دغه ذکر سوي قصې د امام شعبی رحمه الله پر زراکت، علمیت، سیاست، پوهی او دانایی دلالت کوي. امام شعبی رحمه الله د بلاغت فصح بیان خاوند و. کم وخت چې به خبرې کولې د اوریدونکو پر عقل مسلط کېدی. اضافه ده پر نورو مشهور قصو چې د حجاج الثقفي او عبدالملک ابن مروان سره لري نوري هم ډیر قصې لري. او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د لوی استادانو څخه یو هم سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه دی چې اصلا د مریانو څخه و او پرنګ تور و، مگر د تابعینو د اعلامو لوی علماو څخه و او په علم کې بارز شخصیت و. رونو اسلام د عربي او عجمي په مابین کې فرق نه کوي. په اسلام کې سپین او تور فرق نه لري، بلکې د انسانانو د فرق د پاره یې علم، تقوا او اخلاق معیار ایښی دی. سعید ابن جبیر عالم، قاری، فقیه و. پروژه کې چې به په صلات و تراویح کې قرآن مجید وایه ډیر زیات شمیر خلق به ورته راټولېدل. یوه شپه یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پر قراءت قرآن مجید وایه، بله شپه یې د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په قراءت سره وایه، بله شپه یې د بل قاری په قراءت سره وایه. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه پر ټولو قراءت و عالم و، په علم کې وقمه لوړې درجې ته رسېدلی و. داسې ویل کېږي چې د طلاق په مسائلو کې سعید ابن مسیب رحمه الله تر ټولو تابعینو عالم و، او د حج په مسائلو کې عطا ابن ابي رباح رحمه الله عالم و، په حلال او حرام کې طاووس تر ټولو عالم و، او په تفسیر کې مجاهد رحمه الله، او د دغه ټولو علومو دپاره جامع شخص سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په تابعینو کې لوی عالم د قدر او درجه خاوند و. خو په حسرت سره باید ووایم دغه سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د حجاج الثقفي د طرفه په شهادت ورسېدی. کم وخت چې د ده د وژل کېدو خبر د بصرې و امام حسن بصري رحمه الله ته ورسېدی، پر حجاج ډېر په قهر سو. اول اللهم ائتي على فاسق الثقيف. امام احمد ابن حنبل رحمه الله د سعید ابن جبیر رحمه الله په قدر پوهېدی او د هغه علم ور معلومو، سره له دې چې د دوی دوه په مابین کې ډېره اوږده زمانه تېره سوې وه، پس له ډېرو کلو به د سعید ابن جبیر رحمه الله پر وژلو حسرت او افسوس کاوه او ویل به حجاج سعید ووژي. او د مزکی پر مخ داسې څوک نسته چې د سعید و علم ته دې نه وي محتاجه. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه شهید عالم اهل کوفه چې به و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته ورغله او د یو مسالې فتوا به ځینې غوښته، عبدالله رضی الله تعالی عنه به ورته ویل: ایا ابن ام دهما په تاسې کې نه دی؟ یعنی سعید ابن جبیر. دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه جواب و چې تاسې زما څخه فتوا غواړی، حال دا چې سعید ستاسې سره دی. دا عبدالله ابن عباس دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب جلیل القدر عالم، د خپل فضل درجه علم سره سره وای. کم وخت چې سعید ابن جبیر په تاسې کې موجود وي، دې ته نه یاست اړ چې زما څخه فتوا وغواړي. حجاج الثقفي چې هغه ډېر مسلمانان خاصتا د مسلمانانو امامان ووژل، امت دونه نسو په غمجن لکه د دغه عظیم امام جلیل القدر امام د لوی فضیلت خاوند سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په وژل کېدو چې غمجن، خوښ او دردناک سو. ورونو، کوفه دغسې ځای و چې په لویو لویو علماو آباده وه، په غوره او مختاره فقهاو ډکه وه، د امت په ممتازو په ممتازه اشخاصو او احبارو ډکه وه چې یا تابعین وه یا تابع تابعین. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله استاذان دغه خلق وه، او د امام صاحب د استاذانو استاذان د دغو خلقو څخه وه. دا معلومه خبره ده چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اکثر استاذان د اهل کوفه څخه وه، ځکه امام صاحب هلته اوسېدی، او کوفه هغه ځای دی چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به اهل کوفه د رأس اهل الاسلام په نامه یادول، او اهل کوفه به رمح الله کنز الایمان و جمجمه العرب بلل. امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب به د کوفه په باره کې ویل: انها جمجمه الاسلام وكنز الايمان وسيف الله ورمح الله يضعه حيث يشاء. كوفه دغس زاي دا علم د مركزو څخه یو لوی عظيم مركز و. كوفه داسه مدرسه و چې اجتهاد او تفکر ته عقیده درلود، کوشش وکاو چې هغه شیان وویني چې د نس تر شا پراته و، غوښته چې د نس په حکمت پوسی او نصوص یې یو پر بل سره راټول او مقایسه کی. داسې نه چې نس فقط د هغه پر لفظ را اخلي، یوازې دا نه چې نس داسې عملي کی لکه څرنګه چې فقط د هغه لفظ دی، په نصوصو کې عمیق او ژور فکر کوي، پټ او خفي اسباب یې راایستل. و دغې مدرسې ته مدرسة الرأي ویل کیږي. دا داسې مدرسه ده چې د اسلام په تاریخ کې، د اسلام په فقه کې تر دغه اوسه وخته پورې، بلکې د همیشه د پاره د نقل د مدرسې سره منافسه ده. د نقل مدرسه خو هغه ده چې فقط د نص په لفظ سره څرنګه چې دوی عمل کوي. او موږ به انشاء الله تعالی په وروسته کې ځینې حوار سوال او جواب ووینو چې مدرسة الرأي څنګه ځلیږي، څنګه روښانه کیږي. او موږ به په نفس وخت کې ووینو چې د دغې مدرسې خاوندان چې په اول کې امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله واقع دی، او امام اهل الرأي ورته ویل کیږي، د نس په احکامو پورې تړلی او ملازم دی، که کم وخت د هغه د پاره په بل نس سره تاویل او تفسیر نه کوي پیدا، د نس په عملي کولو پابند او ملتزم دی. دا داسې مدرسه ده چې نس په نس سره تفسیروي، حدیث په حدیث یا آیات سره تفسیروي. داسې مدرسه نه ده چې د نس یا حدیث تفسیر فقط فعقل یا فرای سره کوي، لکه ځینې معاندین یا جهال چې دا وایي. او دا داسې کار دی چې موږ به انشاء الله تعالی په وروسته کې په وضاحت او ښکاره ډول سره ووینو. امام ابو حنیفه رحمه الله د امام حماد رحمه الله سره اتلس کاله ملازم او ملګری و، مګر په دغه موده کې نورو علماو ته هم ورتلی او د هغو سره یې لیدل، علم یې ځینې حاصلاوه، خاصة د حج په وخت کې. د امام ابو حنیفه رحمه الله د وخت او وس او عصر ډېر مؤرخین وایي چې امام صاحب پنځه پنځوس واره حج ادا کړی دی. طبیعتا په دغه وختو کې به د لویو علماو سره لیدل، بحث، سوال او جواب به ورسره کاوه، چې دغه حالت د امام ابو حنیفه رحمه الله په علم او فقه کې ښکاره او واضح دی. امام ابو حنیفه رحمه الله اولا په کوفه کې د خپلو استادانو څخه علم حاصل کړي، او د غرنګه د غیر اهل کوفه څخه علم حاصلاوه. هر هغه علما چې به خارج د کوفه څخه کوفه ته راتله، امام ابو حنیفه رحمه الله بورتلی، او د غرنګه په خپلو سفرو کې د علماو سره لیدل، او یو د هغو کسانو څخه چې په کوفه کې موقته حلقه درلودل، جلیل القدر صحابي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ته الله عز وجل ډیر عمر ورکړی وو، عمر یې تر سلو کالو زیات سو. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه په کوفه کې حلقه درلوده، او امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه حلقه کې هم علم حاصل کړی دی. نو ځکه ډیر علما امام ابو حنیفه رحمه الله تابعی بولی، ځکه د جلیل صحابي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه یې هم د علم زده کړه کړې ده، او دغه رنګه یې د دغه وخت د لویو علماو څخه علم زده کړی دی، لکه هشام ابن عروه ابن زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه، چې دغه هشام فقیح تابعی و. خو اوس به اول د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه په باره کې خبرې وکړو. انس ابن مالک خادم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ابرار صحابه کرام څخه یو عظیم صحابی دی. مدینه منوره پرې شول، او په بصره کې سکونت اختیار کړ، او په بصره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحابو څخه دی رضی الله تعالی عنه هغه آخری صحابی دی چې په درونیوی هجری سنه کې په بصره کې وفات شو، او عمر یې تر سلو کالو زیات. د ده رضی الله تعالی عنه څخه د ده د وخت ډیرو علماو علم حاصل کړی دی. کوفه او بصره چې دوه روشانه اسلامي ښارونه وه، هلته به خلق یو د بل د لیدلو دپاره سره تله او راتله. کم وخت چې به جلیل القدر صحابي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه کوفه ته ولاړی او څو واره تللی دی، نو خلق به شاوخوا پر راټولېدل، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احادیث مطهره به د ده څخه اورېده. او دا خو در معلومه ده چې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احادیث یې ډیر په یاد وو. د حدیث راویان یوازې د ده رضی الله تعالی عنه څخه 2,200 احادیث روایتوي، او د ده رضی الله تعالی عنه خلق امر کول چې دغه احادیث نوشته کوي. دا نه چې یوازې واوري او په یاد یې کړي، بلکې نوشته کوي. رضي الله تعالى عنه بويل يا بني قينوا العلم بالكتاب، يعني علم فنوشتسر بيادوي شبيا مهير نسي. انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ده سنة متحرة پر تطبيق دير حرسو. نو ذكا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه واي ما داسي توك ندي لدلي چل منزده ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده المانزسر ده ابن ام سليم تر المانزه مشابيوي، چه مقصد انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای ما رأيت احدا اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابن ام سليم، چه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی. نو امام ابو حنیفه رحمه الله انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه لدی چه المنز بیکاوه، او پوسو چه در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المنز سنگو. د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه یوازې نظری فقه نه ده، بلکې عملی فقه هم و. او د جلیل القدر امام اعظم رحمه الله بل استاد چې تابعی دی، هشام ابن عروه ابن زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه دی. هشام علم د خپل کورنۍ څخه حاصل کړی دی. د ده اکا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی، او نکیه زبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا عمزوي دي. أو تردغ زياد هشام نور هم دير صحابي كرام لدلي دي چده هغي جملية سخة أنس ابن مالك أو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دي. او د هغو څخه علم اوریدلی او حاصل کړی دی، او په خپله د هشام رحمه الله څخه ډیرو علماو علم زده کړی او حاصل کړی دی، لکه یحیی، قطان، امام مالک، امام لیث ابن سعد، امام سفیان الثوری او نور ډیر علما. امام ابو حنیفه رحمه الله د دغس علماو څخه علم حاصل کړی دی، جواز علم نه بلکې ادب او اخلاق هم ځینې زده کړه. د هشام رحمه الله د امیر المؤمنین ابو جعفر المنصور سره یوه طریفه قصه ده. کم وخت چې هشام د خلیفه ابو جعفر المنصور و مجلس ته د اول وار دپاره ور داخل سو، ابو جعفر پس له سلامه او شراغلي ورته وویل: یا ابا المنذر، هغه ورځ دې په یاد ده کم چې زه او زما ورونه کوچنیان د خپل پلار سره د یراع په قصر کې تا ته درغلو. کم وخت چې ستا څخه راووتو، زموږ پلار راته وویل د دغه شیخ حق وپیژني، تر کومه وخته چې دی پاته وي د ده قوم پاته دی. دلته امیر المؤمنین ابو جعفر د هشام رحمه الله فضیلت بیانوي، چې دغه خبرې د هشام پر فضیلت او درجه دلالت کوي. ابو جعفر د خپل پلار وسط بیانوي چې د هشام به قدر او عزت کوي. دا د هشام دپاره مدح او تعریفو. مگر هشام سوت وویل: ویل یا امیر المؤمنین، نمی دی پیاد، زموږ په اصطلاح کې خو دا داسې موقع ده چې ده ورته ویلی وای هو والله پیاد می دی، ځکه هغه د ده صفت وکړي، د ده په باره کې د خپل پلار وسط ور یاد کړي. مگر هشام رحمه الله فقط دغونه وویل: نمی دی پیاد یا امیر المؤمنین. اوس چې هشام رحمه الله د منصور د مجلس څخه راووتی، یو چا ورته وویل: امیر المؤمنین داسې یو شی در یادوي چې د ده په حضور کې ستا قدر او فضل زیاتوي، او ته ورته وایه نه مې دي په یاد؟ هشام وویل: هو، دا مې نه دي په یاد، او الله عز وجل د صدق بدله بېله خیره بل شی نه راکوي. سبحان الله، دغه جلیل القدر تابعي او فقیه داسې شی چې نه دی په یاد، د خلیفه د زړه د خوشحالولو، د ځان د قدر د لوړولو دپاره هو نه وایي، دا درواغ بود، بلکې وایي نمی دی په یاد. د دغسې کسانو څخه امام ابو حنیفه رحمه الله علم حاصل کړی دی، او یو بل د هغو کسانو څخه چې عظیم او جلیل امام ابو حنیفه رحمه الله علم ځینې حاصل کړی دی، عطاء ابن ابي رباح رضي الله تعالی عنه دی، چې فقیه، محدث او جلیل القدر تابع دی. دا شخص عجیب، فرید، به مثال شخص دی. د ده د قیافې په باره کې وایي: کل غراب، اعور، افتص، اشل، اعرج، یعنی په رنګ داسې تور و لکه کارګه، په یوه سترګه ړوند، پزه یې دونه پیته چې دننه ورننوتلې وه، په یوه لاس شل او په یوه پښه ګوډ، او د ژوند په آخر کې ړوند. مگر علم، فضل، تقوا، دغه ټوله خلقي عیبونه او بدني کمبوتیه لاندې او پټ کړ، او په عوض کې د فضیلت خلقو ته ور معلوم دي. په شو یادیږي او ښه پر ویل کیږي، د همیشه د پاره یاد ژوندی دی. عطا ابن ابي رباح، آیا تاسې د عطا نوم اورېدلی دی؟ کتابونه په ډک دي. عطا اصلا د اهل یمن څخه دی، هلته زیږېدلی دی، مگر ژوند یې په مکه مکرمه کې تیر کړی دی. هلته علم زده کړي، هلته استوګنه وکړه، او هلته وفات. عطا رحمه الله په 28 هجری سنه کې زیږېدلی، او په 144 هجری سنه کې وفات. د مکې مکرمې فقیه او مفتي و، په ده کې علم او تقوا دواړه سره یو ځای سوي وو. واوري چې علم یې د چا څخه حاصل کړی دی؟ علم یې د عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبد الله ابن زبير، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، معاوية، أسامة ابن زيد، عقيل ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب، أبو درداء، رافع ابن خديج، أبو سعيد للخدري، أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين سخحاس الكريم. ده غرنجة ده أمهات المؤمنين عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما سخي ده علم ذكر كريم. عطا رحمه الله روايات كوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب څخه د دوه سو صحابه کرامو څخه می علم حاصل کړی دی، او هغه کسان چې د عطا رحمه الله څخه روایت کړی دی، هغه خلق په اسلام کې فقها غوره او مختاره طبقه ده، لکه مجاهد، زهری، اوزاعی، ابو حنیفه، اعمش، عمرو ابن دینار، جعفر صادق. عطا رحمه الله د هغه لوی فقه سره سره، د جلیلو احادیثو د روایت سره سره، د امویانو په وخت کې د مکې مکرمه فقیه او مفتی هم و. خو پر دغه سربیره چې د امویانو د طرفه مفتی و، کم وخت چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د امویانو په مقابل کې د هغو د ظلم په خاطر په انقلاب لاس پوری کوي، حتی رحمه الله چې د ده مقابله شرعي او اسلامي ولیده، نو د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په سب کې ودرېدی او په جنگ کې اشتراک وکړي او په دغه جنگو کې لاس پریس. کم وخت چې به اهل مکه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه، پتوا یې غوښته، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل: یا اهل مکه، ستاسو سره عطا موجود دی او تاسو ماته راځي؟ او عیني دغه خبر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هم کول. او قتاده هغه فقیه، حافظ، محدث، عالم اللغه به ویل: که څلور نفر از ما سره یو ځای او موافق سوه، بیا مې نو په هغه چا چې زه مخالفت کوم هیڅ پروا نه کیږي. چې هغه څلور حسن بصري، سعید ابن جبیر، ابراهیم النخعی او عطاء ابن ابي رباح رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي. یعنی که دغه څلور زما سره په یوه حکم کې موافق وي، د بل چا په مخالفت مې پروا نه کیږي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه عطا څخه هم علم حاصل کړی دی. او امام صاحب به ویل: ما رأيت في من لقيت افضل من عطاء، يعني په ټولو هغه کسانو کې چې ما ورسره لیدلی دي، افضل تر عطا مې نه دی لیدلی. خوندو او رونو، دغه خوږه خبره واورو او نورو ته هم ور واورو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي: ما رأيت في من لقيت افضل من عطاء. په دنیا په بدني شایست اندازه کېدلی د دغه سړي به چا نوم نه وای اخیستی، ځکه دی رحمه الله په دغه اوصاف سره تعریفیږي: کالغراب، اعور، اشل، افتص، اعرج. او په وروسته کې ړوند هم سو، دغه تک تور، په یوه سترګه ړوند، په یوه لاس شل، په یوه پښه ګوډ، او پزه ډېره پیته. څنګه به دغه لوړې درجې ته رسیږي؟ اصلي شایست، واقعي شایست په چهره پورې نه دی، په علم تقوا پورې دی. دا اسلام دی چې هلته د انسان عزت شرف په علم تقوا او عبادت سره دی، نه په تور او سپین. کم وخت چې دغه دوه امامه عطا او ابو حنیفه رحمهم الله د اول وار د پاره په مسجد الحرام کې سره ولیده، امام عطا رحمه الله ورته وایي: من اين انت، ته د کوم ځای؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي: د کوفې یم. عطا وویل: د هغه قریې د اهله څخه یې چې خپل دین یې و ډلو ته ویشلی دی. رونو، واقعا هم په دغه وختو کې کوفه د فرقو، ډلو، طوائفو، مذاهبو ځای و. په دغه وختو کې قسم قسم ډلې پیدا سوې وې، په عقایدو کې رنګارنګ مذهبونه جوړ سوي وو، د نفسي خواهشاتو په اړودوړ کې کوپه سره ویشل سوې وه. خو لویو علماو دغه تفرق خوښ نه درلودی او نه و پرال. نو امام عطا رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه پوښتنه کوي: د کوم ځای؟ ویل: د کوفې. ویل: د هغه قریې د اهل څخه یې چې خپل دین یې و ډلو ته ویشلی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل: هو. امام عطا ویل: ته د کوم قسمه او ډلې څخه یې؟ یعنی د کومې عقیدې خاوند یې؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله جواب موږ ته د ده رحمه الله عقیده را ښکاره کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله په مختصرو جملو کې خپل عقیدوي مذهب ورته بیان کوي. ویل: ممن لا يسب السلف ويؤمن بقدر ولا يكفر احدا بذنب. ویل: ده هغو کسانو څخه یم چې په صحابه کرامو کې هیچ چاته بد نه وایي، او ده هغو کسانو څخه یم چې پر قضا او قدر ایمان لري، او ده هغو کسانو څخه یم چې په ګناه سره څوک کافر نه بولي. ځکه په دغه وخت کې خوارج راوتلي وو او ویل یې هر څوک چې کبیره ګناه وکړي کافر کیږي. خو موږ اهل سنه او جماعه وایو د ګناه کبیره حساب د الله عز وجل سره دی، که خوښه وه عذاب ورکوي او که خوښه وه بخښي. موږ هغه مسلمان ته چې لا اله الا الله محمد رسول الله وای د لوی ګناه په کولو سره کافر نه وای. عطا رحمه الله د دغه مختصر قول په اورېدلو سره چې پر سلیمه عقیده یې دلالت کاوه ډېر خوشحاله سو. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته وویل عرفت فلزم، عرفت فلزم، حق دې پېژندلی دی، ټینګ پر اوسه، لازم یې اوسه، ملازم یې اوسه، ملګری یې اوسه. مختصره او واضح سلیمه عقیده ده. ورون امام عطا او امام ابو حنیفه رحمه الله دغسې خلق وه. او دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله د امام عطا په قدر او فضیلت څنګه پوه سو او د هغه څخه د علم د حاصلولو اراده وکړه، امام ابو حنیفه رحمه الله وایي په مکه مکرمه کې د مناسکو په 15 احکامو کې خطا وتم. حجام، حجام دغه احکام را وښول. حجام خو هغه سړی دی چې په هغه وختو کې د خلقو سرونه ورخرول، اوس حلاق ورته وایي. او دغه حجام په عین وخت کې د خلقو وینې هم کښلې، خاصتا د سر وینې چې د سر درد په کمېدی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي غوښتم چې سر وخریم، نو و حجام ته ورغلم چې سر په څور اخروي. حجام ویل عربیه، یعنی عربي د زده ده؟ ما ویل هو. ویل په نسک کې شرط نه ایښول کېږي، یعنی دغه خرول د زینت یا بازاري خرول نه دي، بلکې پس له حجه یا عمره خرول د عبادت څخه دي چې نسک ورته ویل کېږي، او په عبادت کې شرط ایښول یا چنې وهل ښه نه دي. امام صاحب وایي ورته کښېنستلم، خو په ناسته کې د قبلې څخه لږ مخالف، لطفا فتا واړوه.